أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة تغابن مدني سورة دي پترجب دا سورة دنو کی چون سات نمبر سلور شپیتم دے او پترجب دا نزول کی 108 نمبر یوسل اتم پس دا سورة تحریم نا نازل شوی دے رب دا دی سورة دا مخی سرا و گن وجو باند دے سورة منافقون کی ترغیب و انفاق تا او زجر و منافق تا سورة تغابن کی اصل مقاصد ذکر گئی چاغ مقاصد اربع دی چی دہا غید پارا جہاد او انفاق کی گی سورة منافقون کے ترغیب و انفاق و زجر و منافق تا سورة تغابن کے اصل مقاصد ذکر گئی مقاصد اربع چی دا غید پار جہاد و انفاق کی گی دارنگی سورة منافقون کے ویلیو چی منافقان ہوئی چی مال مخرج کوئی ومیاد کے منافق ہوئی چی مال مخرج کوئی دارنگی صورت تغابن کے حکم دے پا انفاق باندے چی اللہ فرمائی مال خرج کئی صورت تغابن کے امر دے حکم دے پا انفاق باندے دارنگی صورت منافقون کے حکم پا انفاق باندے مومنانو تا چی مال خرج دے دا اللہ پلار کے سورة تغابن کے حکم دے پا انفاق باندے وانفقو فی سبیل اللہ مال خرج کے پلار دا اللہ کے دارنگی سورة منافقون کے ویلیو چتا سو غافل نکی مال او دولت دا دین نا سورة تغابن کے وجہ او علت دا آغی ذکر گئی د دینه د بے پروايي د غافل کېدو وجه ذکر کړي انما اموالکم و اولادکم چې محبت د مال تاسو او د اولاد تاسو فتنه دا امتحان دی سورۃ منافقون کې ویلو چې مال او دولت تاسو غافل نه کید الله د دینه نو سورۃ تغابن کے علت وجد آغی ذکر گئی چاہا محبت دا مال او دا اولاد دے دارنگی سورة منافقون کے حال دا منافقانو ذکر گو او بیائے حال دا مومنانو ذکر گڑے ہو نو سورة تغابن کی تقسیم دا خلقو دے دو قسمونو تا سورة منافقون کے حال د مؤمنانو ذکر کړو او بیا حال د منافقانو ذکر کو یعنی د منافقانو د مؤمنانو د دواړو حال ذکر کړو نو په سورۃ تغابن کې تقسیم د خلکو دوه قسمونو ته کوي امتیازات د سورۃ سورۃ ممتاز د په لفظ د یوم تغابن باندې یوم تغابن آغا ورز دا افسوس ہو دارنگی صورت ممتاز دے چی بعد اولاد او بعد خزے دا دشمنان دا سڑی دا پارا کردی خلاصر صورت دا صورت تغابن دوئی سی دے اول ایسا لسمیات پوری دا حپدے کے مقاصد اربع ذکر کئی او دوی مئیسا کی اموری منتظمہ دا پار دا جہاد او دا انفاق ذکر گئی دوی مئیسا کی امور منتظمه د بارد جهاد او د انفاق فی سبیل الله ذکر کوي. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیان خاص اللہ لراغا چی اسمانونو کی دیو پزمکو کی لہو الملکو دی اللہ لر اختیار دیں و لہو الحمدو او دی اللہ لر صفتو ندیں دی اللہ لر استائن اللہ صفتو ندیں و هو علی کل شیء قدیر او دا اللہ پاری و شیزمانی قدرت والا دے هو الذي خلقكم اس اسمان د توحید کوي په عنوان د تسبیح سره یسبح لله ما في السماوات وما في الارض دا الله صفات هغه ذکر کړل او مسیر توحید هغه به معنی ثابت کړل چې دا الله اختیار چلیږي دا الله بادشاہي چلیږي په زمکه او اسمانونو کې هو الذي دالا غزاته خلقكم جبدا کړه د تاسو لران فمنكم كافر فمنكم كافر نبادر ساسنا كافر دي نمنن کی دي یعنی انکار کوون کی دي ومنكم مؤمن او بادر ساسنا مؤمنان دي والله بما تعملون بصير الله باغوانی کی عمل کوئی تاسو لیدن کرے خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمان نوزم کے بالحق پرشتی آسرام وصورکوم او شکلون در کری دی تاسو تا فا احسنا سورکوم نسوخستا شکل در کری دی تاسو تا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ او دی اللہ تنی واپس کی دلام اللہ انسان تا سخیستا مزیدار شکل ورکڑ دے گورا مخلوقات دا اللہ خوڑیر دی خو فمخلوقات کی بیا انسان دیتا یو خیستا شکل ورکڑ دے یو خیستا صورت اللہ انسان تا ورکڑ دے زګوي وصوركم فاحسن صوركم او شکلونه درګړې ریتا سوتان فاحسن صوركم نو څوخه ستا شکل درګړې ریتا سوتان سومره مزیدار شکل درګړې ری سورتي 3 دیرشم سپاره کې مولا فرمایي سلور میاتي دیرشم سپارہ سورت 3 آیت نمبر 4 کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پتہ کی سرا پیدا کرد مونگ انسانا فی احسن تقویم پا خیستا شکل کے خیستا شکل میں ورکڑ انسان دارنگی دلت ہوئی وصوركم او شبلون درکڑ ریتا ستا فاحسن صوركم نسوخ استا شکل درکڑ ریتا ستا وإليه المصير او دی اللہ تدی واپس کی دلا یعلمو پوی دی اللہ ما بی سماوات والارد آج اسمانو گریو پسمکو کی ویعلمو پوی دی اللہ ما تسرونا وما تولنون پوی دی اللہ پاغس باندی چپٹو ایتاسو وما تولنون او پاغس باندی چکارکو ایتاسو یعنی اللہ پا ہر شبان دی پوئے دے عالم کل شئن ہوا اللہ یعلم ما بی سماوات والارد پوئے دے اللہ پا غصبان نیچے اسمان انو گرے و پزمکو کی ویعلم ما تسرنا وما تولنون او پوئے دے اللہ اگا چپٹوئے تاسو او پا غصبان نیچے کارکوئے تاسو یعنی پا ہر سبانی اللہ عالم دے واللہ علیم بذات صدور الله پوه دې پرازونو د سینو باندې ساده سینه راز اغینم الله خبردار دې علم یاتکوم واستخویف او ير ورګی علم یاتکوم آیا نذرغلی تاسو ته نبا الذین خبردا کسانو کفرو چی کافرانو کفر کڑیو من قبلو پخوان مخی فزاقو نغس کلو دئی و بال امرهم انجام دکار دئی ولهم عذاب علیم اوشتر دئی لرا عذاب دردناکا ذالک بی انہو داد دی وجنام کانت تاتیم چی او رات للب دیتام دا عذاب اللہ ولی ورکو دا عذاب پی بانی اللہ ولی راوستو وجہ صدا نو وجہ پدی آیات کی ذکر کئی ذالکا بیاننہو دا عذاب ذکر دیم چی یقیناً ادوی کانت تاتیم رات للبدیتا انبیاد دیم کانت تاتیم رسولوم راول لبدیتا رسولانو ددی انبیاو ددی بالبینات واضح دلائلان انبیال مسلم با اللہ را لگل اغیب واضح دلائل روڑل فقالوا نويل بدين ابشروا يهدوننا ايا بندالار خيمغتا دیو ویلی ابشروا يهدوننا ايا بندا سړې يهدوننا خودنه خيمغتا لار خيمغتا دیو سمند ده هدایت لار خيم یعنی انکار دے کلو دا انبیاؤنا دا رسولانونا فکفرو نو انکارو کو دائی کفرو کو دائی وطولو او اوڑے دل نئی وستغن اللہ نو بے پرواو اللہ دا دینا وستغن اللہ چی دائی دا انبیاؤنا انکارو کو دا غی خبر او نمن اللہ نو اللہ وی زمام اور تاجت نشتا زمد بے پروائیم وستغن اللہ او بے پروائی دے اللہ دے دینا واللہ غنی حمید اللہ بے پروائی دے استائل شوین زام اللہ زینا کفرو گمان کیا کسان چی کافرانی اس اسبان دے قیامت کی اسبان دے قیامت چی قیامت دا بخام خارا دی دا به ضرور راځي لازمان براځي زام الذين كفروا غمان کیا کسان چې کافران دي الله یباسو چې چرې با پورته نکړي شي دی دوباره باندې پورته کیږي قل او هيا وردا الله جواب کوي او نبی الاسلام او اسلام ته فرمایي چې او هيا وردا قل او هيا وردا بلا بشغام بے شکا و ربی او قسمینی پرم سما باندی لتو با سننام خامقا پورت بکنے شیطاسو ثم لتو نبا انا بما عملتوم بیا خامقا خبر بدرکنے شیطاسو تام پاگا بانی چا عمل کردے تاسو گردل تا اس بار دا قیامت کئی خوبا قسم سرا او الله بخفل ذات باندې قسم خوري قل بلا وربي لتبعثن او اي ورتا بشكا قسم مني پر زما باندې لتبعثن خامخا پورته وګړې شیطانو تاسو به دوباره پورته کیږئ دوباره د الله دربار ته بځئ لا تبعثن خامقا پورت مکر شیطاسو ثم لتنبعن بیا خامقا خبر بکر شیطاسو بما عملتم پاغبانی کیا عمل کرده تاسو چی تاسو کم عمل کرده نداغی خبرداره اغب تاسو تا اللہ درکی او دارنگی قرآن کریم کی سلور زلا اثبات د قیامت کی قسم سرا سلور زلا اثبات د قیامت پا قسم سرا کی یو زلدن دا سورة تغابون کی قل بلا و ربی لتبا سننا دارنگی دویم زلا دویم زل سورة یونس گو سورة یونس آیت نمبر 53 یو لسم سپارا سورة یونس کی آیت نمبر 53 اس بات دا قیامت کئی پا قسم سر اللہ پا خپل ذات بانے قسم خوری وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَيَسْتَمِعُونَكَ تَفُوس كَيْدَ اسْتَانَمْ اَحَقُنُهُ آيَا رِشْيَارِ دَا قِيَمَتَمْ قُلْ اُوَيَا وَرْتَا اِي وَرَبِّي اِي پَمَانَ دَ نَعَمْ اِي وَرَبِّي قُلْ اِي وَرَبِّي اِنَّهُ لَحَقُ اُوَيَا وَرْتَا قَسَمِّنِي پَرَبْ زَمَا بَانْدِي انه لحق چه اقین دا قیامت دے پرشتیان قیامت دا بخام خارازی قسم خوی اللہ پا خپل ذات باندی دارنگی صورت سبا دو اشتم سپارا درین زل اس بات دا قیامت پا قسم سرا صورت سبا دو اشتم سپارا درین آیات کی آت نمبر 3 وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم وقال الذين كفروا أويل باكسانو چه كافرانو لا تأتين الساعة رب نشمنا تا قيامتا قل اوايا ورتا بلا بشكا وربي قسم مني پرب زما باندي لتاتي انكم خامخا ربشي تاسو تا قیامتا قیامت داب خامخا رازي بلا وربي لتاتي انكم اوايا ورتا قسم مني پرب زما باندي خامخا ربشي تاسو تا قیامتا سلو رمزل سورة مریم گوری آت نمبر 88 اس بات دو قیامت کئی پا قسم سرا او اللہ پا خبل ذات قسم خوری چی قیامت دا بخام خارازی سورة مریم شپارسم سپارا آت نمبر 88 اتش پیتم فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا فَوَرَبِّكَ قَسَمِنِي فَرَسْتَابَانِي لَنَحْشُرَنَّهُمْ خَامَخَا جَمَمَ كُمُنْغَ دَيْلَرَمْ وَالشَّيَاطِينَ شِيْطَانَانُ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ بیا با پیش کو دیلران حول جہنم جسیان چا پیرا دا جہنم نا پڑ مخیم نرا سلور زلے اس بات دا قیامت کو خوبا قسم سرا فاو رب دیکا بلا و ربی لطبا سننا سورت تغابن کی وئی قل بلا و ربی او آئے ورطا بی شکاں وربي قسمني پرم زما باندي لتبا سنن خامغا پور د بکړې شیطان سو ثم لتنا باغنن بیا خامغا خبر بدر د شیطان سو تا بما عملتم پاغوانی چې عمل کړې تاسو چې دنیا کې کوم عمل کړې داغه بدلا هغه الله درکې خاملي خبر لم ملاو شي او گبد عملینو اللہ بس زادر گئی وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ کسو کے اعتراض کی چرا دور خلق دے چاہ چاہ سر ویساب گئی کم کم کس تب آزاب ور گئی کم کم کس تب بدلہ ور گئی نو الله وی دا په ما باندې ډېر آسان دی و ذالک علی الله یسیر او دا کار په الله باندې آسان دی فآمنوا بالله اوس قیامت کې کړه د قیامت پر نجات غواړي او کامیابې غواړي د الله د عذاب نه بچ کیدل غواړي نوراشی دنیا کی دا اللہ کتاب راواخلا نور بسی اس اثبات دا رسالت او صداقت دا کتاب قیم فآمنوا باللہ ایمان روڑی پا اللہ بانی و رسولی او پا پیغمبر دا اللہ والنور اللذی او پرنا حق باندی انزلنا چرالے گلے دا منگا فا اللہ ایمان روڑا دا اللہ پا پیغمبر ایمان روڑا او په هغه کتاب چې الله را لېږلې دي والنور الذي انزلنا او پرنا هغه باندې چې را لېږلې ده مونږه والله بما تعملون خبير الله پاک باندې چې عمل کوي تاسو خبردار دي اوس بیا اثبات د قیامت کوي يوم يجمعكم ليوم الجمع اگر چی جمع مگی تاسو لرام لیوم الجمع پاگر زد جمع کی دو کی ذالکا یوم تغابون دا رز افسوس دام دا افسوس رز قیامت رزو ذکر سرے با افسوس کئی چھے ہائی افسوس چی دنیا کم نیک عمل کرے ہائی افسوس چی دنیا کم قرآن راغی سے آغم زکڑے باغی معامل کڑے زد ورکا دا افسوس رز ہوئی ذالک آیوم تغابون دا رز افسوس دا ومن یؤمن باللہ او چاچی مان رونی پا اللہ باندی ویعمل صالحان عمل کڑوی نیک یو کافران ہو سہی آتی لر بکی ردنا مصیبتنا ددام ویدخل ہو دن بکی دلرام چاچی دنیا کی نیک عمل کڑوی نو اللہ باغت گناو نماف کی دا هغه مصیبتونه هغه به داغه نه لري کی وای عمل صالحین او عمل کړی نیکان یو کافران هو سیئاتی نو معاف بشي لري بشي هغه د ګناونه دا هغه مصیبتونه هغه ګناونه هغه به الله دې معاف کی ويدخله جنات او داخل بکدل را جنتونو تا تجری جروان بیمن تحت احل انهار لامی دونو داغینا نهرونا خالدین فیها ابدا همیشه وی پدی که همیشه ذالک الفوز العظیم دا کامیاب لویده چه اللہ دی جنت تبوزی او جنت تلاڑے نو دالوی کامیابے دے والذین آکسانو کفرو چی کافران دی وکذبو تکزیب کنے نی ترو جنتیائی کنے دام بے آیاتنا پایاتنو زمونگا اولائک اصحاب النار دا کسان جہنمیان دی اور والا دی خالدین فی حام شبی پدی کی و بئس المصیر او بدے درات دو دے دا جہنم آن اس دے زین دوے مہیسا شروع کئی او پدی کی ترہیب دے جہاد او انفاق تا ما اصاب من مصیبتین نرسی اس یو مصیبتا الا باذن اللہ مگر پی اجازت دا اللہ انسان مانی چکم مصیبت راجی اغم مخینا مقرر شوی داغد پارا ما اصاب من مصیبتین نرسی گی اس یو مصیبتا الا باذن اللہ مگر پی اجازت دا اللہ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهُ چاچی مانوئی پا اللہ باندے یهدی قلبا مضبوط کی زلددام چرچا پا اللہ ایمانی نو دا هغه زړه هغه مضبوط وي. والله بكل شيء عليم الله بار یو چیز باندې پوهه دی عالم دی. واعطی الله ترې پتا دی دارې دا الله او نبی اسلام باندې واعطی الله تا دی دارې کوي دا الله واعطی الرسول او تا دی دارې کوي نبی پیغمبر علیہ السلام. فإن تولیتم فاسجدوا وانذل تاسو فإنما على رسولنا البلاغ المبين فسيكن پیغمبر زمون باندې رسول اختارم او کو تاسو حکم ورکئ تابعدار د الله د نبی علیہ السلام تا چې د الله تابعداري وکئ د نبی علیہ السلام تابعداري وکئ او کتا سواولی دی دا غی خبرم اونمان لاد نبی الاسلام نو فا انما علا رسولنا البلاغ المبین یقینا فا پیغمبر زمومانی تبلیغ دیخ کارا رسول دیخ کارا دا غی کار بیان کولی نور منل او نمنل دار چا خپل کار دی. الله لا اله الا هو اوز داور توحید ذکر کئی الله الله پانچ دے لا الہ الا ہو نشرے بالمددگار مگرم دغیو اللہ دے وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون او پا اللہ بانی زانی اس باری مومنانا یا ایوہ الذین آمنون اس دشمنان در تخیی چھے تا تا پا دین کی رکاوٹ جوڑی گی نو اغستا دشمن دے. اگر جستا خپل بچی استا خپل خز اول ندا چی پا دنیا کی دا سڑی دا دیر محبوب او دیر نزدیوی نو چی دا اللہ پا دین کی در تا رکاوٹ جوڑی گی نو اللہ وی دا استا غد دشمن دے اگر جستا خپل خزا او استا خپل بچی ولی ندی. یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو ان من ازواجکم یقینا بازی دا خود استاسونا دیکھا ٹولی خزی او شانی بازی خزی بازی بی بیانی اغاز دو خاوندان سرا دا اللہ پا دین کے مرسا و مدد کئی خوب باز یادے ان من ازواجکم ان من ازواجکم او یقیناً بازی دا بیبیانو ستاسو نام و اولاد کوم او دا اولاد ستاسو نا ادو والکوم دشمنان نیتاسو لرام فحضروم نو او یری گئی دمینی دا دینام چه ستا تا پا دین کی رکاوٹ جوڑی گی نو دا غی سربیان مینہ مکوا فحضروم نو او یاری گئی دمینی دا دینا و ان تعفو و تصفحو و ان تعفو او تاسو روان کئی دا زلمین دا دینا و تصفحو و مختن واروی و تغفرو او بخن غوانی دیتا فا ان اللہ بس یقینن اللہ پائنکو غفور الرحیم بخن کے او مہربان دیں انما اموالکم و اولادکم فتنان یقینن محبت مال نستانسو و اولادکم و محبت دا اولاد ستانسو فتنا دا مصیبت دے دا امتحان دیں زکا کله کله سړی د مال او دولت سره او د اولاد سره مینه او محبت شروع کی نو هغه مینه دوره حت اورسی چې هغه دې د دین نه پاتې کی نو چې د دین نه پاتې کی نو الله وی دا ستا غد دشمن دی دا مصیبت دی دا امتحان دی. انما اموالکم یقینا محبت د مال نستاسو و اولادکم محبت دا اولاد ستاسو فتنہ امتحان مصیبت دے سڑے دا مال سر دا اولاد سر مین کئی خوچ دا اللہ دا دن نا دا اللہ دا کتاب نا پاہی کی ورطا رکاوٹ جوڑی گی ندا دیا لوئی مصیبتی والله عنده اجر عظیم او الله بني زد باندې اجر لوی دی فتق الله او یری گید الله نام مستواتم سمرا چیتا کتوشی ستاسو واسمو او وارئی واتویو او تابداریو کئی دا اللہ و انفقو او خرچ کئی خیر لی انفسکوم دا بہتر دا غور دا دا پاردن سنو ستاسو اللہ نا او یری گئی سورا چیتا کتوشی ستاسو فتق اللہ او یری گی دا اللہ نام مستتو آتوم سمرا چی طاقتو شیستاسو پا عمل کی پا عمل کی چیلی سور طاقتی خو پا عقیدہ کی با پورا پورا یری گی دا اللہ نام پا عقیدہ کی پورا مکمل دا اللہ یرا آگا فضلکی او ساتا او پا عمل کی چی سور طاقتی شیل انسان زکر انسان دا دیر کمزور دے انسان کمزور دې زګه وي فتق الله او يرې دې الله نام مستوا کوم سمرا چې تا کو شي تاسو په عمل کې واسم او اوري واتي او تابداريو دې الله او انفقوا خرج کي خيرا لانفسكم دا ور دې د پانادن سنو تاسو وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ أَوْ أَغْسُكَ كَأُسَاتِ لَشُهُدَ بُخُلْ نَخْفَ الْجْرَنَا دَ بُخُلْ دَ نَفْس دَدْنَا یعنی زانِ دَ بُخُلْ نَبَجْ کو او مال آغای دا اللہ پلار کے خرچ کو زکبال خلق آغا مال و دولت اگر آجمع کئی مال دولت سرمین و محبت کئی خود اللہ پلار کے نخرچ کئی نا زان د بخل نو ساتا مال الله درکړې نو دا الله بلار کې خرج کا و مې یو کا شوح نفسي او هغه سوګو چې وساتل شو د بخل د خپل نفسنا فولای قوم المفلحون نو دا کسانو دې دي کامیابو ان تو پرد الله ککن زور کو تاسو الله لرا قرضن حسنا نو ورقول خام یضعیفو لکم دوچن منن کی تاسو تا ویغفر لکم و بخنبون کی تاسو تا واللہ شکور حلیم اللہ قبل ان کے لئے بردبار دے نرمکو ان کے لئے عالم الغیب پویرے پپٹو سیزنو باندی و شہادتیو پخکارو باندی العزیز الحکیم غالب دیو حکمت والا دیں مال ورک دا اللہ پلار کی دا اللہ پلار کی قرض ورک اللہ تا قیامت کی با اللہ داغی اجر و بدلا اغب واپس در کی عالم الغیبی و شہادان ویرے پپڈوسی سنو باندی و شہادتیو پخکارو باندی العزیز الحکیم غالب دے او حکمت والا دے تعبون ختم کو کمی پوری ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الطلاق مدني سورة ترتیب در سورتونو کې 65 پنځه پیتا او ترتیب د نزول کې 99 یو کم سلم پس د سورت الدهر نازل شوی دی مکی سورت سره ربط پگن و جرے اولا وجہ موقع صورت کی سوال سمیات کیوئے لیو اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ بعضی خدیث تاسو او بعضی اولاد تاسو دشمنان دی په دې صورت کې دې صورت کې وایي سورۃ طلاق کې چې کله دا دښمنۍ له خپل ځای زیات شي نو اختتام یې په طلاق باندې کله چې دا خځه او دا خاوند وقت دا قرآن و سنت مطابق نی تیری گی نو انجام بیا طلاق ہوئی دویمہ وجہ موقعی صورت کے نہم آیات کیوئے لیو وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ موقعی صورت کے نہم آیات کیوئے لیو وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ نبدی صورت کے یو لسم آیات کے دا ذکر کئی جب مقاصد و اربعوں بان ایمان نوڑو نا اللہ و جنت نور کی چاچ مقاصد و اربعوں بان ایمان نوڑو نالا با جنت ورکی درم آجا مخی صورت کے آتمایا کیوئے لیو فامنو باللہ ورسولی ونور اللہ انزل اللہ پیامبر و قرآن بہن ایمان نوڑی نپدی صورت کے یو لسمایا کیوئی قرآن اللہ را لے گلے رے صدا پارا لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور دیر پارا چی مومنان تیارون رانا توباسی دیر پارا اللہ قرآن را لے گلے رے موقع صورت کے ہوئے والنور الذی انزلنا درنا کتاب دے منگر آلیگلے دے دی صورت کی ہوئی سلام آلیگلے دے لی اخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور چی خلق آن دتیارون رنا توباسی سلورم آجا موقع صورت کی آخر کی ویلو عالم الغیب والشہادہ موقع صورت کی آخر کی ویلو عالم الغیب والشہادہ پویرے پپڑو پکارو باندے دی صورت کی ہوئی دول سمیات کے قد احاط بکل شئین علما مخی آخری آیات کی ویلی مخی صورت کی عالم الغیب والشہادہ دی صورت کی آخری آیات کی ویلی قد احاط بکل شیئن علما باری او چیز باندے احاطہ کئی رکوئے پینزم آو جا مخی صورت کے لسم آیات کی ویلیو دا قرآن تکذیب کئی والنزین کفرو و کذبو بی آیاتنا اولائک اصحاب النار خالدین فیہا موقع صورت کے لسم آیات کی ویلو دا قرآن تکذیب کئی دی صورت کی پینزم آیات کی ہوئی ذالک امر اللہ انزلہ الیکم دا قرآن دا اللہ حکم دے را لے گلے دے دی صورت کی ہوئی دا اللہ حکم دے دیتی نے انکار کئی نقبلہ پہ کافران کی گی نورم گڑ و جہاستا دے دربتو امتیازات تا صورتو دا صورت ممتاز دے و اول او دوے میات دا صورت ممتاز دے پاول او دے میاد باندی دانگی دا صورت ممتاز دے پا دولست میاد آیت نمبر بارہ دولستم اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن آج دیکھیں قرآن کے ارض او ارض راضی سماوات جمع راضی دیدے کہ وہی تسنگ آسمان نووری دا تسمک موری خلق سبا سماواتی ہوں ومن اللہ دن اسلاحونا زمک ام پشان دا آسمان دی ہوا خلاصر سورت سورة طلاق دو ایسے دے اول ایسا پدے کے اول ایسا کی امور منتظمہ دپارہ دا جہاد ذکر کئی اول ایسا کی امور منتظمہ ذکر کئی دپارہ دا جہاد وہ میاد پوری دا اول ایسا اول ایسا کی وہ آیا چنری اور دویم ایسا کی مقاصد اربعہ عالیہ بیانی دویم ایسا بھی آخر پوری دوی مئیسا کے مقاصد اربعہ آلیہ بیان نئی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو النبیو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا طلقتم النساء کلا جتنا کے گئی تاسو خرج خطاب نبی علیہ السلام تے یا ایھا النبیو او ان پکار کو یاد اس یا ایھا النبیو اذا طلقتا کلا جے طلاق ہو تو اس طلقتم جے والا جمی روڑا نو خطاب نبی علیہ السلام تے مراد تے نہ امت خطاب نبی علیہ السلام تا مراد تے امتو اور جواہر القرآن دیکی اور علمانی یا ایو النبیو قل لی امت اکاو اے نبی علیہ السلام و سلام او اے امت فلتاو اذا طلقتم النساء کلا چتنا کے کلا چرا تک ہوئی تاسو تتلا قولو دا خضو کلا چی طلاق ہوئی تاسو خزے ارادہ کوئی دا طلاقو لو دا خضو فطلقو ہنناو نطلاق کئی دی لراو لعدت ہنناو دا پارا دا عدت تیرو لو دا دی لعدت ہنناو دا پارا دا عدت تیرو لو دا دی و آنسو لعدتاو او اسماری عدتو وَتَقُ اللَّهَ او اُعِرِ قِيدَ اللَّهَ رَبَكُمْ تِرَبْتَ سُدَي وَتَقُ اللَّهَ او اُعِرِ قِيدَ اللَّهَ رَبَكُمْ تِرَبْتَ سُدَي پَرُلْكِ سَسُدَي لَا تُخْرِجُوهُنَّ مَشَلَهِ دَيْلَرَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مَشَلَهِ دَيْلَرَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ دَكُرُنُو دَدَيْنَا وَلَا يَخْرُجْنَا آنَ دِوزِي دَيْن وَلَا يَخْرُجْنَا آنَ دِوزِي دَسَلَنَا إِلَّا عَيَاتِنَا مگر کراتلو کی نئی بفائن جتیم مبینو فبیحای ایک کارا سارا مطلب دانے دے کہ بیحای تنو دینو بیا خیر دے مثال لازے لکے او سرے زیت ہوئی چاہے کد اس پیمہ گرزا ہاں کد دلتو تگر دینو بیا جا دس اجازت کھونے دے نا رٹن دا زورن دا چینی موز دا اِلَّا وَلَا يَخْرُجْنَاو او ندیو دی لئیم اِلَّا آیاتین ام اگر قرات لکئی لئیم بفائزت ام مبیناو بِحَيَا اَخْكَارَتَاو یعنی ندیو دی وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ او دا قانین دا اللہ دی دا پلی دا اللہ دی وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ او چاچی زیادے او کود پلو دا اللہ ناو فقن ظلم نمساو بتاکی سرانت ظلم کو پاکن زانبان نی لا تدری نکوی گی سیو نمساو لال اللہ آو شاہد تی اللہ یحدیسو پیدا کی بعد ذالک آفد دین امرو یو بلکارو وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَسْكَلَا چُرَسِكِ نِتِدْ رَيْتَاو نِتِدْ پَلِتَاو فَامْسِكُوهُنَّ نُوَسَا تَيْدَي لَرَا بِمَعْرُوفٍ فَخَتَرِكِ سَرَا فَقَانُنِ شَرَعِ سَرَاو وَفَارِقُوهُنَّ پْرِكْ دَيْدَي لَرَا بِمَعْرُوفٍ فَخَتَرِكِ سَرَا فَقَانُنِ شَرَعِ سَرَاو وَأَشْهِدُ أَوْ قَوَحَانُ نِسَئِ زَوَاحَدْ لِمْ مِنْكُمْ دُوَتَنَ إِنسَابْ دَادَتَا سُنَا وَاقِمُ شَهَدَتَ لِلَّهُ وَاقِمُ شَهَدَتَا أَوْ اُدْرَوِي شَهَدَتَا قَوِي لِلَّهُ خَاسَ اللَّهَ لَرَا ذَلِكُمْ دَرَنْگِ كِدْرِتَا سُو یا دَرَنْگِ شَيْتَا سُو یو عزو پندور کلیشی بھی پدی سراؤ منع چاہتا کان یؤمن باللہی چی مانو ری پارلا باننی والیومن آخر و پرد آخرت باننی ومیت تق اللہ آسو کی گلال لانو یجعل لہو مخرجن اوز دا تقوی سمرات خی چی تقوی سرے بزان کراولی تقوی پریشتا پریز کئی جسنا چکم بیماری داغی مطابق پریز کئی داغی مطابق پریز کئی او پریز چی سڑے نکئی نبیا دوئی اثرم نکئی او دوئی کسڑے نکری او چی پریزو کی دا مقولہ دا انگریزای دا اردو پرہیز علاج سے بہتر ہے پریوینشن از بیٹر دین کیور انگریزان ہوئی پرہیز علاج سے بہتر ہے کہ پرہیز کئی سڑے نو کبیا علاج نم کئی نہ بیماری پرہیز بانیم جوڑی او کنے دے دوائی خوری او سر پرہیز نہ کئی نہ دوائی کریا برا سر اگر دوائی دیا نہ کئی نا اللہو ایک جسوک دا اللہ دیر اینا دا مناہیو دا اللہ نزان بچ گئی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ او سوک تیری گی دا اللہ نو سوک تیزان من کئی دمناہیو دا اللہ نو یا جال لہو مخرجن او باگا سید لنا سید پناہ دار مصیبتنا و یرزق و رزق کی دتا من حیث ددا سے طرفنا لا یحتسب چی ددبا خیال کم نرازی ددبا گمان کم نرازی دا سے طرف نبا اللہ رزق ورکی چی ددتا ففتن میں جرار کمی رازی سب دانے سے تقوی پیدا کا دا منائیو دا اللہ نے پریدو کو دا شرک نے پریدو کو دا بدعاتو نے پریدو کو دا علت و رسول رواجون نے پریدو کو دا ہر قسم گناہ نے پریدو کو نالا دا اللہ نعمتونا دا اللہ رحمتونا دھاری دروازی پر پی کلو چی بیا اب انہ بندی گی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ اَوْسُو تِهِهِ دَا اللَّهَ نَوْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا او بغیر دید لرازین پناہینار منصیبتنا ویرزقو من خیصر اللہ یتصیبا ویرزقو آرزقو کی دتا من خیصر اللہ سے طرفنا لا یتصیب تی ددبا خیال کم نرازی ددبا گمان کم نرازی ومن یتوکل علی اللہ او چاچے زان اس پر رو پا اللہ باننی فو حسبون دا اللہ کافر دلنا چاچے توکل کو زان اس پر توکل سل ہوئی توکل لید ہوئی چی اسباب میں استعمال ہوا اولاد پر فکین بس کار مزمد دنیا او بس ما پا اللہ بانی زان اس پر لید زتو کریما زمو توکل ما توکل سلوئی مبسودی سرفتی کے امام سمسودین سرفتی رحمہ اللہ ناظر تمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ ذکر کئی چاہ پلار روانو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلار اتلو قاریانی لی رو چناستو نا تبو سکو منہا اولائے دا چناسی دا سوک کی نواتوئے ریتو ہم المتوکلون دا تو کلیان دیرشن جلد مبسوط سرفتی صفحہ 244 کے ذکر کئی ہم المتوکلون دا تو کلیان دی فقال کلا ولیکن ہم المتوکلون آوئی ہرگز دا چنسی کرے دا قراکیان دی یا کلون اموال الناس خوری معلون الاخل کو او بیاوی علاو نبیوکم من المتوکلون آیا خبر کما تاسو چی تو کلی چاہتا ہوئی نواتوئی رسیتی آو فقال هو الذي یلق الحب فی الارض ثم یتوکل على ربی عز و جل تو کلی واغیت ہوئی چی آغا اسباب استعمال کی دانت مکہ کیوں گھر دیں اور نتیجہ بھی اللہ کو اس پاری دانت مکہ کیوں گھر دیں اور نتیجہ اللہ کو اس پاری دیتا تو کلی ہوئی یہ اسباب استعمال کی او بل روایت کے راضی قال یا معاشر القراء ارفعوا رؤوسکم واقتصبوا لانفسکم بل روایت کے راضی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دے ٹول گیا دقاریانو سرون اچت کے جان لکسب ہو گئی جان لکار کسب ہو گئی او بیا لکی وکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقدم درجت الکسب اعلی درجت الجہاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کسب درجب آغا پا جہاد بانی چسولا او نبی علیہ السلام فرمائی حضرت شریف کی رضی عمدہ جسم جلس و 244 کی ذکر کئی طلب القسب فریضتن علی کل مسلم دا کسب طلب کے دا پہر مسلمان بانے فرض دے دمر جلے پی بانے فلخیٹ اوسا دی او بیا لگی وفی الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صافہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سرا لاس ملو کو فیضا یداہ قد اقتبتا نداغا لاس سختو لاسونے سختو فسالہو النبی عن ذالک نبی علیہ السلام دے تپوسو کو چیرہ لاسونے لیولی سختو ناو اتوی اضربو بالمر والمسحات گنگای اکو دالے پا دیوام نا لاسونے مزرک سختی لئن فقو علا عیالی بلو بچول پا دیبانے رزق گٹما فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يداه نبي الاسلام داغل اسنه خپل کو په دې باندې بچو تا قسم کوي نو توکل دې ته وي چې ازواب استعمال کا او نتیجه په الله سپارا ومي توکل على الله او چا دې ځان پر الله باندې فوه حزن د الله کبیر دلنو ان الله یقینا الله بالغ امره رسیدن کے نے بے ذلیق پلتا یا بالغ امره رسون کے نے بے ذلیق پلنا مقصد تا انجام تا بالغ امره رسون کے نے بے ذلیق پلنا مقصد تا وقال جعل الله دا کی طرح کر دنے دے اللہ لکل زین قدر آو ہر ورسی تانداز آو واللائی احاقدین یا اتنا چنا میں دشیر من المحیدی دخیزنا من نسائکم دخدتان سناو ان ارتمتم کشکرا غیستاسو پدیبانی فائدتو ہناو نو حکم دیدت دین سلاسطو انسور اندری میاشتی واللہی احا خدی لم یحیزنا چه حید نیلاغ ری لما سموالی دو جنا و اولاد الاحمالی او خاندان لحملو اجلو هنن نیتر دی دادا این ازوانا چکیگ دی حملو هنن حمل دی و پګېړې همالي بچې بلا شي بلداي عزت و مَن يَتَّقِ اللَّهَ دغه دې عزت نشتا و مَن يَتَّقِ اللَّهَ او څوک یې نه ګنا لانو ځان بچې د منا یو ځان لانو یجعل له موږ دې دللو من امره یسرا دکا ددنا ځان بیا تقوا بګې وی پریزگار وی پریز کئی دا مناحیو دا اللہ نا نالاوی کارینا بہت آسان کم یجعل دو من امرهی اسرا آسان مکین دلنا نکا ددنا سانتیا او بگر دین دلنا نکا ددنا سانتیا ذالک امر اللہ دا قرآن دا حکم دا اللہ نے انزلہو الیکم را لگلے دا قرآن تا سوتا ہوں ومئی اتق اللہ او سوچی ریگی دا اللہ نو ومئی اتق اللہ او سوچی ریگی دا اللہ نو یو کافر آنو در بکیت نو سی آتی مصیبت نا دنو تکلیف نا دنو ویو عظم لہو اجرا او زیاد بکیت لا اجرا اسکنو ہنو اصوگ نور کئی دیتا من حیث انداز طرفناو سکنتم چوسی گئی تانسو من وجرکم نتاقت مناسب تانسو ولا تزار روحناو اوزرن مور کئی دیتا لیتو زیقو دیرا بارا کی تنگیو کئی تانسو تنگی راو لئی تانسو پدئی باننی لیتو زیقو دیر بارا چی تنگیرا و نیتان سوالے ہننا پدئی باننی پدئی خلوانی و این کنو کچریوی دئی اولا تیامن خاندانی را حملو فان بیبو علی ہننا پس خاص کئی پدئی باننی حتا تنی پنی ازوان حملا ہننا چکیک دیدئی حمل خلو فان ارزوان لکم پس کچری پئی فَإِنْ أَرْضَانَا فَسْكَچَرِ پَئِ وَرْكَئِنَا خَدِئِ لَكُمْ ستاسو بچوتاو پاین ارزان لکم پس کچرے پایوار کئینا خدی ساسو دا پاراو یعنی ساسو بچ ہوتاو فاتو ہنن ورگئی نیتاو اجور ہمنا محرون ددئی واتمیرو او مشرک وی بینکم پا خفل میں اسکے بیماروفو پا مناسب تنقی سرو و انتا سرتم او کتنگ چاک ریسا پتا سباننی و انتا سرتم او کتنگ شایو کا پتا سباننی دیکھ دو کتنگ کئی تازو و انتا سرتم او کتنگ چاک پتا سباننی دیکھ دو او کچری تنگ کئی تازو دیکھ دو پسا ترزیو زنے تی پی بور کی لہو دی بچی داؤ اخنا بنا خداؤ لینفق دینا بانا چی خلق کی زو ساتن خاند مال دارائی من ساتن اقبل مال دارائینا ومن قدر آسو کی تنگ سوالے پد بانی رزقو رزق دلو فلینفق پس فرسی کی مما داغی ماننا آتاہ اللہ ہو چوان کرید تاننا لا یکلم اللہ اللہ چی سونا مال ورکر داغی نری خرد کی غریب ایک مالدہ دے لا یکلم اللہ تکلیم نوان کئی اللہ نفسن انسیو نفتا اللہ ما آتاہا مگر مناسب داغی اللہ ما آتاہا مگر مناسب نا طاقتا چوان کرے ندتا سیجل اللہ زن جو وگزی اللہ ما دو سن پن پسا تن کیانا یسرا آسان کیا اس بات قیامتا وگائی من قنیتنا دیر دکلونا آتت نا فرمانی کریوا آن عمر ربیہا دھوکم درم تدینا ورسولیہ اور حکم نا پیمبرانو ددینا فحاسبنا ہاں فسیتابا کمگنی کلیوانا سنا حسابا شدیدا حسابا سختا حسابا شدیدا حساب سختا فعذبنا ہاں اور سزاب اور کمگدتا عذابا نکرا سزا ناشنا فضوا قتلوی سکلو و بان امرها انجام نفذ عملو وکان عاقبت امرها اده انجام نکارددو خسرا تاوان اس بات قیامتو آد اللہ تیارکنے دی اللہ لهم دیتا عذابا شدیدا عذاب سختا فتقوا اللہ پس او یری گئی دا اللہ نو یا اولی الالباب اے خاندان دا اقلنو فتق اللہ پس او یری گئی دا اللہ نو فتق اللہ پس او یری گئی دا اللہ نو تقوی کی دیر فیدی دا اللہ وی زمان او یری گئی فتق اللہ پس او یری گئی دا اللہ نو یا اولی الالباب اے خاندانو نا اقلنو اقل منصوب کی اللذین آکستان لی آمنو چی مومنان لی قد انزل اللہ داکی سرارا لگتے دی اللہ لیکن تا ستا ذکرن پنو قرآن رسولن ارسل رسولن را لگتے دی پیامن یادو چلنے لیکن بدا سبانی آیات اللہ آیاتنا دا اللہ مبینات واضح قوم کی لے اغلی الذین آمنو دیر پارا جو باسیا کتان کے مومنان دی وامن صالحات عمل کرنے کا من الظلمات الى النور نتیرونا رناتا ظلمات جمع روڑا نوری مفرد روڑو کہ رے رے رے علاجی و قرآن سورہ ابراہیم کی ویلو اول کے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ دے لہم قرآن دو لے گلو لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ دیر بارا جمع سی خلق دا تیرو نرانا چاو او دلتوئی لیغرد اللذین آمنو دیر بارا جمع سی آکسان چی مومنان دی وامن صالحات عمل کرنے کاؤ من الظلمات الى النور دا تیرو نرانا چاو ومن یؤمن باللہ او چاچی مانو پر نباندی وَيَعْمَلْ صَالِحًا عَمَلُهُ كُنِيكَاو يُدْخِلُ دَاخِلَ مَكِينَ دَلَاو جَنَّاتٍ بَغُنْتَاو تَجْرِي جِرَانْ بَيْمِنْ سَابِيَ الْأَنْهَارُ لَانِنَ اُنُو دَاخِنَا نِهْرُنَاو خَالِدِينَ فِيهَا هَمِيشَ بَيْفَ دِيكِ عَبَدَا بِالْتِحَاو قَدْ آسَنَ اللَّهُ خدا کی طرح خیصہ کرے دے اللہ لہو دے مجاہدہ رزقا قد آسن اللہ خدا کی طرح خیصہ کرے دے اللہ لہو دے مجاہدہ رزقا ذکر چلے توحید منی ناخر کی بیان دے توحید کئی او کرے دے خفور وارن اللہ از ما توحید منا اللہ ایمان سے تعلق جوڑتا چرے وقت لخیصہ درکما دنیا و آخرت کے قد آسن اللہ دا کی سنا کہتا کرے دے اللہ لہو دے مجاہدتا ہر زقا کہ خیصہ رکواری دا اللہ توحید منا آخر کے اس توحید ویا نہیں اللہ اللہ اللہ پاک وزاتے خلق سما سما وحدن چه پینا کرینی و آسمانو ناو ومن العاد و دزمکی نامستا هننا پشاند دے و آسمانو ناوی و دزمکی ری اللہ اللہ اللہ پاک و ذاتے خلق سما سما واتن پینا کرینی و آسمانو ناو ومن العاد و دزمکی نامستا هننا پشاند دے و آسمانو ناو دزمکی يتنازل الامر رلغي قل بيسنا قل حكما بينهن فمن ذيك دليل مكي اسمان نوكي لتعلموا در بارات بوئي سيطانسو ان الله يقنن الله على كل شيء قدير فاريو سيطاني قدرت والدين وَأَنَّ اللَّهَ يَقِنَنَ اللَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِتَحْقِيقِ سَيْحَاتِ كُلِّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فَأَجْرُ الْحِسَابِ عِنْدَ اللَّهِ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دَرْسَ إِنْشَاءَ اللَّهُ خُلْتَ إِمْبَانِي وَكَمْ بِنْدُو